NPO Radio 1. Het NOS Journaal. In China zijn bijna 300.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Gemi. De orkaan trekt nu het binnenland in. Wordt gevreesd voor overstromingen door de vele regen die Gemi met zich meebrengt. Eerder deze week richtte de orkaan al verwoestingen aan in de Filipijnen en Taiwan. Kamala Harris heeft nu ook de steun van oud-president Obama. Nadat Joe Biden zich terugtrok als presidentskandidaat, spraken veel prominente democraten al hun steun uit voor Harris. Maar Obama deed dat toen nog niet. In een video op X zeggen Obama en zijn vrouw Michelle dat ze achter Kamala Harris staan en haar zullen helpen op de weg naar de verkiezingen in november. Een man van 61 is opgepakt door de Fiat omdat hij met valse DigiD's mensen hielp aan kinderopvangtoeslag. De mensen hadden geen recht op de toeslag en betaalden de man een vergoeding. Volgens de Telegraaf gebruikt hij meer dan 2000 valse DigiD's. Twee leden van een Mexicaans drugskartel zijn opgepakt in de VS. Het gaat om de baas van het kartel, Ismael Zambada, en de zoon van de vroegere leider El Chapo. De twee werden aangehouden kort nadat ze met een privévliegtuig in Texas waren geland. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het wordt alsmaar drukker op de weg, zoals ook wel de verwachting was op vrijdagmiddag. In totaal zo'n 150 kilometer momenteel. Wat opvalt is de A12, daar is het druk. Allereerst Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Velperbroek, 3 kilometer met een kwartier vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, de weg is inmiddels weer vrij. Verder ook drukte op de A12 richting Arnhem, vanaf de Duitse grens. Vanaf de grens file rijden tot aan Duiven, 8 kilometer met een kwartiertje extra. Dan een kapotte vrachtwagen, staat op de A67, Venlo richting Eindhoven. Voor Gelderop 9 kilometer. 35 minuten extra, omdat één rijstrook dicht is. En tot slot nog even naar de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Bij Kampen gebeurde een ongeluk, de weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Lelystad over de A6 en de N307. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Chris Keijnen. Goedemiddag en welkom in de Bureau Buitenland Filmzomer. In onze serie van Hollywood tot Bollywood reizen we over de wereld aan de hand van bijzondere films en series. En vandaag gaan we naar Afrika, naar Congo. Dat doen we met de film Augur, ofwel Voorteken, over een Congolese emigrant die na 18 jaar terugkeert naar een land dat hij eigenlijk nauwelijks kent. Het bezoek loopt uit op een drama vol culturele shocks, onbegrip en oude conflicten. In een film waarin fictie, werkelijkheid en tovenarij over elkaar heen buitelen in een tsunami van kleurrijke beelden en hypnotiserende muziek. Net als Congo zelf, eigenlijk. In alle opzichten gaat ook die film de grens over. Het is tijd voor Buitenland. En bij mij te gast om over deze film te spreken is de Congolees-Belgische schrijfster, politicologe en nog veel meer, Nadia Nsai. Welkom, Nadia. Welkom terug, mag ik zeggen, want je was hier eerder te gast. We hadden het er net over. Ja. Toen spraken we in een zomerserie Verre Geluiden, die naar aanleiding van muziek over het buitenland ging, spraken we over Congo. Ja, nu dus film. Je hebt een bijzondere film voor ons meegenomen. Augur, zei ik. Dat is toch ongeveer hoe je het uitspreekt? Ja, Augur. Oké. Voorteken. Een film van de Belgisch-Congolese rapper, kostuumontwerper, nog veel meer. Ja, veelzijdige kunstenaar bij Bayoli. Over een Congolese immigrant die na 18 jaar terugkeert naar Congo. Laten we heel even luisteren naar muziek uit de film. Thank you. Ja, dat begint meteen al goed. Ik hoor van alles. Ik weet een beetje iets van Afrikaanse muziek. Ik hoor Fela Kuti, ik hoor de blazers van de Afrobeat. Maar ik hoor ook Congolese Rumba. Wat hoor jij allemaal als je dit hoort? Wat hoor jij allemaal als je dit hoort? Ja, ik luister natuurlijk meteen ook naar de stemmen en de woorden die gebruikt worden. Ook een beetje een mengeling van Lingala. Lingala, een van de Congolese talen. Ja. Maar ook Swahili zit erbij, omdat Balogi, dus de maker van de film zelf, eerder afkomstig is uit het Swahili sprekende deel, Lubumbashi. Ik hoor inderdaad Congolese invloeden, maar zeker ook andere invloeden, onder andere West-Afrika. Ja. Ja. Even voordat we verder over de film gaan. Jij bent zelf ook in Congo geboren. Ja. Hoe oud was je toen je vertrok? Ik ben in 1989 samen met mijn moeder naar België gekomen en ik was toen 5 jaar. En ik ben heel lang niet teruggegaan. Ik ben pas 15 jaar later ook teruggekeerd. Vandaar ook dat ik de film zo interessant vind en ook ergens een soort van herkenbaarheid heb gezien. Ja, want dat is ook het verhaal van de film. Ja. De hoofdpersoon, Koffi, ja, is een Congolees. Congolees die ondertussen in België woont. Die in België woont. En die dus met zijn partner, vrouw, die op dat moment zwanger is, dus eigenlijk de reis. Witte Belgische vrouw. Een witte Belgische vrouw. Dus zwanger de reis van maakt, een tweeling. Ja, en dus de reis maakt naar Congo. Ook ja, voor het eerst in 18 jaar. Ja. Even voordat we naar de ervaringen van Koffi gaan. Mm. Want die zijn bijzonder, hallucinant. Mm. Mm. Hoe was dat voor jou, dat eerste weerzien? Zeer bijzonder. Dus zoals ik zei, ik was 5 jaar opgegroeid in België. In een witte omgeving, maar wel met mijn moeder ergens toch in de nabijheid. Ik ben vooral opgegroeid bij mijn witte meter en Peter. Mm-hmm. Mijn moeder woonde nog altijd in Brussel, in een zwarte Congolese omgeving. Dus die Congolese cultuur, laat ik zeggen, was niet helemaal afwezig, maar ook niet heel erg present. En ik zag mijn moeder af en toe reizen naar Congo, maar ik voelde nooit echt de behoefte heel lang om eigenlijk meer te reizen. En het is pas, denk ik, in mijn eerste jaar, denk ik, aan de universiteit in Leuven, dat ik opeens mijn moeder de vraag stelde van ja, kunnen we alsjeblieft nu gaan? We zijn 15 jaar later, ik wil graag met jou naar Congo gaan. En we zijn dan gegaan. Dat was een hele bijzondere reis, omdat het natuurlijk enerzijds emotioneel was, mijn vader. Hè. Dus ik had een Belgische vader, was daar, is daar gestorven. Hè. Dus we moesten natuurlijk ook naar het graf gaan. Mm-hmm. Dus het was op familiaal vlak een emotionele reis. Hè. Familieleden terugzien, naar het kerkhof gaan, graf van mijn vader. Maar het was natuurlijk ook voor mijn confrontatie met dat land en yeah, met die samenleving die ik dus totaal niet kende en waar ik ook niet op was voorbereid. Je probeert jou inderdaad voor te bereiden. We zien dat ook in de film, op vlak van taal en zo. Maar ja, je komt in een omgeving die je gewoon niet kent of niet meer kent. Nee. In de film is het niet, het is niet overdreven om te zeggen dat het een culture shock is. Ja, zowel voor Koffi als zeker ook voor zijn vrouw. Ja. Was dat voor jou ook zo? Minder. Ik denk dat het verschil is dat ik, zoals ik zei, Congo was voor mij niet afwezig. Ik had bijvoorbeeld niet zozeer een taalprobleem, want mijn moeder sprak mij tot vandaag heel vaak in het Lingala aan. Dus ik ben aangekomen in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. En dat was geen vreemde taal. Ik kon verstaan wat mensen zeiden. Plus, ja, ik heb natuurlijk ook verhalen gehoord van hekserij en tovernarij, maar ik ben heel open en heel warm onthaald geweest in mijn familie. Dus dat is echt een heel groot verschil met de film. Dus die vijandigheid, dat heb ik niet gevoeld. Nee. Nee, want in die film in Ogoer loopt het weerzien met Congo meteen eigenlijk al uit op een drama. Niemand zit op koffie te wachten in de familie. Ja, misschien ook wel, maar in ieder geval bij zijn eerste echte confrontatie, bezoek aan de familie, gaat er meteen al iets mis. Er gebeurt een ongelukje, waardoor hij meteen beschuldigd wordt van hekserij. Laten we even luisteren. Ja. Maar zie je het ook Nadia, leg even uit. Wat gebeurt er in deze scène? Ja, dus hij, op een bepaald moment draagt hij dus een baby in zijn armen en zijn neus begint te bloeden. En mensen denken, bloed komt natuurlijk op de baby, op het hoofdje van de baby terecht, waardoor dat mensen denken dat hij ja, een soort van heks is en zo. En wat we nu juist hebben gehoord is een soort van ritueel, waarbij een soort van chef, een genezer, ook wel de Nganga genoemd eigenlijk, probeert om hem te genezen van die boze geesten. En het zijn natuurlijk ook dit soort van verhalen. En ik heb die verhalen ook gehoord, hè, voor ik naar Congo ging en zelfs nog vandaag nog altijd. En het zijn ook die soort van verhalen die heel veel mensen ook bang maken om uiteindelijk ook terug te gaan naar Congo. Maar het is anderzijds ook... Congolezen bedoel je ook? Ja, Congolezen die bijvoorbeeld in België zijn of gewoon Congo hebben verlaten en vandaag buiten België wonen. Dat zijn verhalen die wij horen van onze ouders. Oppassen als je teruggaat, hè, want er is hekserij, er zijn tovenaars en zo verder. Maar anderzijds, het maakt ook gewoon deel uit van die Congolese samenleving. Want je hebt enerzijds je hebt het katholiek geloof of het christendom, hè, dat binnengebracht geweest is tijdens de koloniale periode. Maar je hebt ook nog een realiteit van bijgeloof. Ja. En de film dat loopt toont ook dat, in de film door elkaar. Ja, en hè? Dat loopt inderdaad door elkaar. Dus je hebt mensen die naar de kerk gaan, hè, of dat nu een protestantse kerk is of een katholieke kerk. En daarnaast heb je ook nog een soort van parallelle geloofswereld eigenlijk, ja. En ik denk in die zin is de film interessant, omdat het een beetje een kijk heeft van hoe destructief ook die parallele wereld kan zijn. Hè? Want iemand zoals Kofi, die uiteindelijk niets gedaan heeft, hè? Ik denk dat hij... Hij kreeg een bloedneus, dat was ja, alles. Ja, voilà, hij kreeg inderdaad een bloedneus. Maar bon, zaken die niet meteen te verklaren vallen in zo'n context worden heel snel in het hoekje geschoven van bijgeloof, hekserij, tovenarij. En hij is daar helaas het slachtoffer van. En is dat ook zo? Ik keek naar de film en al die hekserij, verwijzingen, tovenarij. Het is een hele kleurrijke film. Mm. Balogi is zelf ook kostuumontwerper. Mm, prachtige kostuums ontworpen voor een beetje tovenaarachtige figuren enzovoort. Mm. Maar het is heel erg aanwezig het thema. Alsof de hele Congolese samenleving ervan doordrenkt is. Is dat zo? Natuurlijk, ja. En het film is altijd een soort van momentopname. Hij is een focus op een bepaalde realiteit. Ik kan nu niet zeggen dat dit is niet... De film is niet per se, trouwens ook fictie. Hè? Dus dit is geen documentaire, het is een film. Dus dit is niet alleen Congo, dit is een aspect van Congo. En iedereen die de Congolese samenleving wat kent, en ik zou zelfs verder gaan, dit beperkt zich niet alleen tot Congo, maar ook tot de Congolese gemeenschap, bijvoorbeeld in België of in andere. Ja, dat bijgeloof, dat is zo. Het woord ndoki, en ndoki betekent hekserij, tovenarij. Dat is een woord dat wel wat vaak gebruikt wordt. Zo van. Ja. En vaak wordt het gebruikt in een context waarbij mensen zaken niet kunnen verklaren. Iemand die bijvoorbeeld plots sterft. Een kind die bijvoorbeeld gedragsproblemen heeft. In Nederland hier zouden we dan spreken van ja, het kind heeft bijvoorbeeld ADHD of er is iets aan de hand of zo. We gaan naar de psycholoog, daar wordt dat vastgesteld. Maar in Congo heb je dat kader niet en meteen wordt het kind dan eigenlijk een soort van heks genoemd en heeft ook natuurlijk zeer grote gevolgen, want er zijn ook heel veel kinderen die dan uit de familie worden verstoten, die dus niet de juiste omkadering krijgen. Ja, en hij is daar een Kofi is daar een heel mooi voorbeeld van. Misschien waren er bepaalde gedragsproblemen toen hij jong was. Hij is dan op een bepaald moment naar Europa vertrokken. Eigenlijk wordt hij al als een soort duivelskind gezien sinds zijn geboorte. Hè? Inderdaad. Hij heeft een soort moeder. Hij heeft een soort voormoedervlek en dat wordt inderdaad zeer slecht onthaald, vooral door de familie van zijn vader. En je ziet dan dat zijn moeder krijgt daar ook de schuld van. Ja. Hè? Dus zij draagt ook eigenlijk dat stigma van die hele gemeenschap. En hij komt terug en je ziet dat er wordt daar ook dubbel op gereageerd. Hè? Mm-hmm. Enerzijds is men wel blij dat hij terugkomt, maar anderzijds blijft men nog altijd naar hem kijken als een duivelskind. Ja. Ja. Er zit wat dat betreft, er zit ook een rationele kern in, wordt op zijn minst gesuggereerd in de film, in dat religieuze, dat mystieke denken, tovenarij, hekserij, namelijk een soort afgunst op de mensen die weggegaan zijn. Ja, en dat is inderdaad een heel interessant perspectief, want tot vandaag, kijk, mijn moeder, zij waren met 5 thuis. Zij was de jongste van 5 kinderen en zij is de enige die vertrokken is. Dus in 1989 zijn wij vertrokken naar België. En daar wordt soms dubbel op gereageerd. Hè. En ergens kan ik dat ook begrijpen, want vertrekken betekent dat je de weg hebt geopend naar een betere toekomst. Hè. Ook al is het niet helemaal evident in Europa, maar... Niet als, voor iedereen die hier aankomt. Niet voor iedereen, maar als je dat gaat vergelijken met ik ben er bijna zeker van, mochten wij niet naar Europa zijn gekomen, ik zou niet dezelfde kansen hebben gehad in Congo dan de kansen die ik bijvoorbeeld in België heb gehad. Dus dat is ook een realiteit. We hebben hier een sociale zekerheid, we hebben toegang tot onderwijs. Zeker in België kan je redelijk goedkoop studeren, om het zo te zeggen, als je recht op een beurs en zo verder. Dus afgunst is inderdaad een realiteit, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de armoede. Vaak zijn degenen die achterblijven, dat zijn degenen die er misschien veel moeilijker in slagen om een weg te vinden. Dus dat is een aspect dat ik zeker ook herken. Ja. Mm-hmm. En het heeft ook te maken met het feit dat zij die vertrokken zijn ook altijd een bepaald romantisch beeld ook geven van hoe de situatie is in het Westen. Een beeld dat trouwens ook niet je altijd niet realistisch is. Je gaat niet thuis vertellen dat je dakloos bent of zo. Bijvoorbeeld, inderdaad. En je ziet ook teruggaan, Kofi is ook teruggegaan met 5000 euro op zak. Dus vaak als bruidschat. Mensen, als bruidschat, inderdaad. Dus afgunst, jaloezie maakt deel uit van dat verhaal. Maar ik moet zeggen dat wij in onze eigen familie viel dat eigenlijk redelijk goed mee. De filmzomer van Bureau Buitenland. Ja, u luistert inderdaad naar de filmzomer van Bureau Buitenland. Mijn gast is Nadia Nsai. We spreken over de film Augur van de Congolees-Belgische rapper Balogi. Laten we heel even luisteren nog naar een kleine scène uit de film waarin de moeder van Kofi het heeft over dat dilemma van vertrekken of niet vertrekken. Tu as bien fait de partir. Tu as bien fait. Même ton frère lui aussi l'a bien fait de partir. Je vous en prie pour ça. Zij zegt hier... In gesprek met haar dochter, de zus van Kofi, van je hebt goed gedaan om te vertrekken. Want die is onderweg naar Zuid-Afrika. Onderweg naar Zuid-Afrika en ze zegt je hebt goed gedaan om te vertrekken. Ook Kofi, dus de zoon, heeft ook goed gedaan. Je vous envie, van ik ben een beetje jaloers op jullie dat ik niet ben kunnen vertrekken. Ja, kijk, ik denk dat wij... We bevinden ons in tijden waar heel veel gesproken wordt over migratie. Onder andere ook migratie uit het Afrikaanse continent en zo. Ik denk dat we te weinig beseffen dat hoeveel jongeren... Afrika kent een zeer jonge bevolking. Een heel groot deel in een land zoals Congo. 60%, meer dan 60% is jonger dan 25 jaar. Heel veel jongeren willen weg, omdat er geen perspectieven zijn. Vertrekken betekent op zoek gaan naar een beter leven, op zoek gaan naar een beter perspectief, omdat de leiders in het land zelf natuurlijk onvoldoende doen voor die nieuwe generatie. En de moeder beseft van dat het goed is dat daar twee kinderen vertrokken zijn. Dat ze ergens misschien in een samenleving terechtgekomen is waar dat bijgeloof niet zo een dominante plaats inneemt. Ja, Over het leven van Kofi hier in België weten we eigenlijk niks. Daar vertelt de film verder niks over. Maar ik kan het jou wel vragen. Want jij bent ook geboren en getogen in... getogen in België. Vind jij terecht dat zij jaloers is? Zou jij ook jaloers zijn op jezelf als je nu nog in Congo woonde? Goh, ik zeg altijd, ik moet zeggen dat ik, dat is een gesprek dat ik wel regelmatig met mijn moeder voer. Ik ben wel mijn moeder dankbaar dat zij op een bepaald moment, trouwens mijn grootvader, dus haar vader heeft daar toen gezegd van mijn kind vertrekt. Je moet vertrekken, de situatie is niet goed. We zijn dan bijna aan het einde van de Koude Oorlog. Dat heeft ook een impact gehad op Zaïre destijds nog. Toen, zoals de naam toen van Congo. Dus ik ben mijn moeder dankbaar dat we vertrokken zijn, omdat ik natuurlijk zie dat ik een parcours heb kunnen afleggen dat zeer moeilijk of zelfs niet mogelijk zou geweest zijn in Congo. En dat heeft te maken met de staatsstructuur, dat heeft te maken met een overheid waar geen sociale voorzieningen zijn, waar er weinig kansen worden gegeven aan mensen die niet per se geboren zijn in de juiste familie. Maar anderzijds besef ik ook heel goed dat door te vertrekken Immigreren betekent altijd ook een deel van jezelf achterlaten. En dat voel ik natuurlijk ook heel sterk. Ik heb daar nu natuurlijk wel, ik heb die leegte wel of dat gemis wel een beetje kunnen compenseren door mij bezig te houden met Congo. Ik kan daar boeken over schrijven, kan daarover praten. Ik kan daar ook professioneel mee bezig zijn. Ik werk in het Afrika Museum in België. Ja. Dus ik voel inderdaad dat het vertrekken, het vluchten, heeft gezorgd voor een leegte, een gemis dat mensen niet altijd kunnen opvullen. Nee. Maar ondanks dat gemis en ondanks die leegte ben ik wel mijn moeder dankbaar dat ze dat gedaan heeft. En dat ze daardoor voor ons wel deuren heeft geopend die waren gesloten gebleven in Congo zelf. Ja, dat opvullen van dat gat, dat lijkt ook voor de filmmaker, voor Balogi te gelden. Ja. Hij doet dat onder andere met deze film natuurlijk. Absoluut, door zich helemaal onder te dompelen in... En ook met zijn muziek. Hij doet het ook met zijn muziek. Met zijn muziek en dan nu met de film. Ja. Laten we even luisteren naar een voorbeeld van die muziek. Ja. Fin juin, enfin, elle m'a laissé mal en point, mais néanmoins, j'ai cessé d'en relire chaque mot, chaque phrase, chaque nom, chaque détail, chaque photo, chaque visage. Est-ce un mirage, une illusion, un hologramme? Où est-ce la raison qui a rendu l'âme la terreur vue du 6, comme la terre vue du ciel? Ça paraît loin de nous, ça paraît irréel. Ja, dit nummer heet Tout ceci ne vous rendra pas le Congo. Een Belgische uitdrukking voor als alles fout loopt. Wij zeggen Indië verloren, alles verloren. Jullie zeggen hiermee krijgen we Congo niet terug. Ja. Of jullie, de Belgen zeggen de Belgen krijgen Congo niet terug. Ja, ook al loopt het slecht in Congo. Ook al is iedereen nog aan het kijken naar dat land, naar die natuurlijke rijkdommen van het land. Dit gaat jullie, ook al is er een vorm van neocolonialisme vandaag, dit gaat inderdaad jullie Congo niet teruggeven. Nee. Mooi voor. Ik denk dat Balogi van zijn generatie een van de meest inspirerende artiesten is. En je ziet dat zowel in zijn muziekcarrière als vandaag nu met de film en zo. En alles wat hij daar artistiek ook rond doet. Is een heel interessante figuur, vind ik. En voor mij ook inspirerend, omdat hij is echt zo'n product van dat samengaan van België en Congo. Hè. Dus hij laat zich inspireren door die twee landen. Hij laat zich inspireren door de relaties tussen die twee landen. En ook door de moeilijkheden en de spanningen die er zijn tussen die twee landen. In hoeverre speelt dat in de film een rol? Goh, het is natuurlijk ook weer, want je had ook kunnen zeggen, Koffie zou misschien ook kunnen getrouwd geweest zijn met een Congolese vrouw. Mm-hmm. En hij gaat met zijn Congolese vrouw terug naar Congo, wat ook een heel andere film zou geweest zijn. Mm-hmm. Het feit dat hij met een witte Belgische vrouw is, brengt hij natuurlijk dat aspect ook mee. Want zo krijg je ook het idee van hoe kijkt zij als Belgische witte vrouw ook naar die Congolese samenleving. Dus hij heeft dat wel subtiel toch ergens een plaats gegeven. Ja. Ja. In Nederland is ons koloniale verleden in ieder geval recent onderwerp van veel discussie. Heeft lang geduurd. Hoe is dat in België eigenlijk? Want het koloniale verleden van België, met name in Congo, is niet vrij. Om het kracht uit te drukken. Ik denk dat de twee landen elkaar misschien ergens hebben beïnvloed de voorbije legislatuur, om het zo te zeggen. Zowel kabinet Rutte als bij ons de regering van Alexander De Croo. Ik denk dat ze een beetje naar elkaar hebben gekeken. Hè. We hebben in België ook een paar jaar geleden een spijtbetuiging gehad van de koning. Ik zie wel dat Nederland verder gegaan is. Hè. Er zijn zowel excuses geweest van de premier als van koning Willem-Alexander. Dus ik zou zeggen dat Nederland heeft natuurlijk heel lang gewacht. Hè. We zijn 150 jaar later. Hè. Je ziet dat toch wel belangrijke stappen zijn gezet geweest. In België zijn die stappen ook gezet geweest. We hebben bijvoorbeeld een parlementaire commissie gehad rond het koloniaal verleden. En de spijtbetuiging van de koning. Er zijn hier en daar ook wetten gestemd om aan de slag te gaan met de doorwerking van dat koloniaal verleden. Mm-hmm. In mijn opzicht, laat ik zeggen dat ik die relatie tussen België en Congo ongeveer al 10, 15 jaar opvolg, dat zijn belangrijke stappen geweest. Ik vrees natuurlijk wel dat met de nieuwe regering die we in België zullen hebben, dat die stappen niet echt zullen geconsolideerd worden. Maar het zal ook afhangen van welke signalen vanuit de samenleving worden gegeven. Maar je ziet het algemeen in Europa, dat verschillende Europese landen eigenlijk aan de slag gaan met omgaan met dat pijnlijk koloniaal verleden. Ja. Ja. Dus het is niet iets van alleen België of van alleen Nederland. En als je het hebt over die nieuwe Belgische regering en de hele politieke constellatie in België en in Nederland net zo goed, merk jij daar persoonlijk iets van? We hebben op dit moment nog geen nieuwe Belgische regering. Nee. Dus het is ontslagnemend. Maar bon, er zijn bepaalde partijen aan het onderhandelen. Ik moet zeggen dat ik, en dat is nu spreek ik niet zozeer als een politicoloog, maar eerder als Nadia, ja. De burger die meer dan 30 jaar in België en specifiek in Vlaanderen woont. Ik was voor de verkiezingen van juni zeer bang. Mm. Want uit de peilingen bleek dat de grootste partij, het Vlaams Belang, de extreemrechtse partij, de verkiezingen zou winnen. En dit zou betekenen dat Vlaams Belang vandaag eigenlijk misschien mee aan de regering zou kunnen meewerken. Gelukkig zijn zij niet de grootste geworden. Maar natuurlijk, het is de grootste partij en dat heeft een bepaalde sfeer. Ik heb Vlaanderen, laten we zeggen, over vijf jaar wel zien veranderen. Je voelt dat de extreemrechtse gedachtegang, ook een plaats heeft vandaag in die Vlaamse samenleving. Maar voel je dat letterlijk in de manier waarop mensen met jou omgaan? Ik voel dat niet in mijn directe omgeving, maar ik voel dat natuurlijk wel in mijn publiek engagement. Ik ben ook columniste bij de Vlaamse krant De Morgen. Ik schrijf ongeveer één keer per maand een column. Ja, ik krijg daar wel reactie op. Zeker als het gaat over thema's rond samenleven, migratie en zo verder. Ik krijg ook haatberichten daar rond. En in die zin denk ik dat het nodig is in Vlaanderen, ik denk dat jullie daar in Nederland hier ook mee geconfronteerd worden, dat we een gesprek voeren over burgerschap. Wie is een burger en wie is het niet? En dat we elkaar ook durven te herkennen als burgers. Mm-hmm. Want het moment dat mijn burgerschap, mijn Vlaams burger of mijn Belgisch burgerschap niet erkend wordt, dan wordt het wel heel moeilijk om in dialoog aan te gaan. En ik krijg reacties van mensen die dan zeggen van, ga dit maar in jouw eigen land vertellen en ga maar terug naar Congo. Maar ik vertel maar, ik woon al meer dan 30 jaar in België en in Vlaanderen. Ik ben ook gewoon een Vlaming, ik ben gewoon een Belg. En dat betekent dat ik mij ook mag uitspreken over die Vlaamse samenleving waarin ik woon, waar ik belastingen betaal, waar ik kan participeren en zo verder. Ja. Dus ik heb die sfeer wel zien veranderen. Maar gelukkig, ik ben een redelijk optimistisch mens. In de zin dat ik zie ook wel dat er een tegenverhaal komt. Dus dat er wel mensen zijn die wel proberen te ijveren voor een meer inclusieve samenleving. En ik denk dat dat een aspect is waar ik mij aan probeer recht te houden. Ook, ja. Hou vol, zou ik zeggen. Dankjewel. En dat gesprek moeten we zeker in Nederland ook voeren. Nog één heel kort vraagje. Had ik als witte man deze film waarin ik Congo zo neerzet ook kunnen maken? Moeilijk. Moeilijk, hè? Ja. Ik denk dat het goed is dat het iemand zoals Balogi is die de film gemaakt heeft. Ja, dat denk ik ook. Hartelijk dank. Dank u. Nadia Ntsay. Bedankt voor de uitnodiging. En we spraken over de film Augur en die moet u gaan zien. Het is een prachtige film. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag met de laatste aflevering van onze filmzomerreeks. We maken de komende 2 weken ruimte voor de Olympische Spelen. Maar u hoeft ons niet helemaal te missen in die korte zomerperiode. In onze podcast plaatsen we regelmatig een reportage van een van onze correspondenten. Zometeen na Sterren en Nieuws op deze zender Umberto. Dat na 2 uur. NPO Radio 1 podcast. Het lijkt een vaststaand feit. Onze economie moet altijd groeien. Maar we moeten stoppen met dat streven naar groei, zegt econoom Paul Schendeling. De economische groei leidt al 50 jaar niet tot meer kwaliteit van leven of geluk. Dus ik begon me steeds meer af te vragen, waarom houden we daaraan vast? Voor oud-politicus Gert-Jan Segers is de vraag, is dat haalbaar, een economie zonder groei? Paul, prachtig verhaal. Maar onmiddellijk zat ik na te denken, maar Paul, hoe dan? Luister de podcast Is er leven na de groei? Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Lipton Iced Tea diverse flessen voor de helft. En alle Knorr wereldgerechten of trattoria ook voor de helft. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl.